Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hem Sözler isimli büyük kitabının hem Lemalar isimli kitabının sonlarında atasözü gibi hayatı, kainatı, olayları ve insanın yapması gereken pek çok işi özetleyen Çekirdekler namında, Lemaat namında sözleri var. Bugün onlardan bir tanesi üzerinde konuşacağız. O da şudur: aciz ve cezi biçarelerin kârıdır. Onu biraz şöyle açıyor: eğer istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acze yapışma. Ger eğer istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde cezaa sarılma. Yani eğer hayatı istiyorsan, hayat içinde bulunmak, başarılı olmak, iş görmek istiyorsan, çaresi var olan şeylerde acze yapışma, beceriksizliğe, başarısızlığa, efendim güçsüzlüğe sığınma. Yapamam deme. Yaparım de. Allah'ın izniyle, lütfuyla ben bu işe girer ve yaparım de. Sonra rahatı istiyorsan, rahat olmak istiyorsan, çaresi bulunmayan şeylerde de vah tuh etme. Şikayetlerde bulunma. Boşuna laf üretme. Bu anlamda. Cezaya sarılma. Bir başka yerde biraz daha farklı ifade ediyor: çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cezaa iltica etmemek gerektir, sığınmamalı. Evet, şimdi bu söz aynı hakikatin iki parçası, aynı işin iki parçası, iki yönü hakkındadır. Bunu elimden geldiği kadar efendim misallendirerek arz edeceğim. Türkçe olarak tekrar edeyim: çaresi olan bir işte acze yapışmamalı, beceriksizlik ve güçsüzlük, tembellik ve yavaşlık göstermemeli, mevcutla iktifa etmemeli diyor üstad. Bir işin çaresi yoksa, bugün yapamayacağın bir işse, onda da efendim keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı gibi sözlere, laflara gitme diyor. Feryat etme. Bu iş dediği nedir? Bu iş insanın şahsi işleri olabildiği gibi millet ve din için yapılacak işler de böyledir. Şimdi bu konu açılınca göreceksiniz, çok harika bir ders var bu cümlenin içinde. Üstadın maksadı, ben eminim ki, bu sözlerle Allah için yapılan hizmetlerin önünü açmak, yolunu açmak için bir prensip vaz etmektir. Şimdi önümüzde bir iş var. Bu işin, bakıyoruz, inceliyoruz, bir yapılabilecek olan kısmı var, imkan dahilinde olan, bugün şu elimizdeki imkanlarla yapabileceğimiz kısmı var. İşte onu yapmakta acize yapışma, acize düşme, hemen teşebbüs et diyor. Allah senden imkan dışı işleri sormayacak. Yapabildiğin, yapabileceğin şeyi soracak. Onun için sorumlu olduğun şeyi yerine getir. Ama bir de aynı işin yapamayacağın, hakkından gelemeyeceğin boyutları vardır. İşte o konularda da boşuna efendim nefes tüketme, vakit kaybetme diyor. Çaresi olmayan işlerde feryat etme, şikayet etme, laf üretme, felsefe yapma, kaderi suçlama, çeşitli kimseleri suçlama, iç ve dış güçleri çeşitli senaryolarla suçlamaya gerek yok. Efendim, burada muhali talep etmek de akılsızlıktır anlamına gelen bir şey var. Şimdi üstadımız bize hem dinimizi, itikadımızı öğretiyor, hem de akıl öğretiyor. Peygamberimiz de böyle yapıyordu. Kur'an-ı Kerim, Efendimiz hakkında bir ayette, o size hem kitabı hem hikmeti öğretiyor. يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Kitabı öğretiyor, yani vahyi öğretiyor. Sizin dininizi öğretiyor. Ama aynı zamanda size akıl da öğretiyor, hikmeti öğretiyor, diyor. Büyük zatların hepsi böyledir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bize aynı zamanda aklı öğretiyor. Nedir buradaki akıl? Bakın, şimdi biz insanlar olarak genellikle, geçmişte ben çok insanlarda, çok Müslümanlarda gördüm, kendim de öyleydim, hepimiz öyleydik. Ortada yapılacak bir iş var diyelim. Yapılması gereken işe teşebbüs etmez ve o işin hakkını vermez. Ama işte olsa, yapılsa, neden yapılmıyor gibi pek çok şikayetler ederdik, konuşurduk. Ben bir misal vereceğim. Alvarlı Efe Hazretlerinin, Muhammed Lutfi Hazretlerinin kardeşi Vehbi Efendi var. Rahmetullahi aleyhime. Vehbi Efendi Erzurum'a gelmiş. Alvar'dan Erzurum'a gelmiş. Abdest alacak. Bir cami var ama tuvaleti, bağışlayın, yıkılmış, harap olmuş, çeşmesi harap olmuş, taşlar ortada yığılı duruyor. Şimdi o mübarek zat dese ki ben abdest alacağım, bana bir su bulun dese, hemen çevredeki dükkanlardan koşar gelir, sıcak su temin ederler, Erzurum'un soğuğunda ona güzel abdest aldırırlar. Ama o mübarek şöyle yapıyor. Çıkarıyor cübbesini, sırtına alıyor, başlıyor taş taşımaya. O yıkılmış olan çeşmenin, bağışlayın, tuvaletin taşlarını bir tarafa yığacak ve tuvaleti, çeşmeyi inşa edecek, yapacak ve oradan abdest alacak. Düşünebiliyor musunuz? Başlıyor taş taşımaya. Şimdi onu herkes tanıyor tabii. Onlar güzel şahsiyetler, abide şahsiyetler. Onları herkes tanıyor Erzurum'da, saygı gösteriyor, seviyor. Onu gören dükkandan birisi çıkıp geliyor. Efe Hazretleri ne yapıyorsunuz? Diyor, bak işte çeşme burada harap olmuş, ben bunu yapacağım. Taş taşıyorum. Efendim siz bırakın, biz yaparız. Hiç duymuyor. O taşımaya devam ediyor. Tabii oraya gelen adam da utanıyor, başlıyor o da taşımaya. Bir başkası geliyor, yoldan geçen geliyor, başka dükkancı geliyor derken, herkes, Efe Hazretleri aman siz yapmayın lütfen, siz misafirimizsiniz, şöyle oturun, biz size su temin ederiz. Hiç duymuyor Lutfi Efendi ve taş taşımaya devam ediyor. Kısa süre sonra orada 20 kişi, 30 kişi bir ordu, taş taşımaya başlıyor. Ve orayı temizliyorlar. Ağaçtan, taştan temizliyorlar. Ondan sonra temizlenmek üzereyken artık Efe Hazretleri üzerini silkeliyor. Siz devam edin diyor. Cübbesini giyip gidiyor. Abdest almak kolay. Abdest almak için su her yerde var. Ama kimse yapılması gereken bir çeşmeyi tamire yanaşmıyor. Kim bilir ne zamandır o şeyler yıkık, harabe. İşte bu irade var ya, bu iradeyi gösteren insan, bu lazım insanlara, hepimize. Yine yolu Alvar'dan geçen büyük zat, çok defalar kendi hizmet ettiği yurdun, kendi hizmet ettiği, hocalığını yaptığı Kur'an kursun bizzat her temizliğini kendisi yapmıştır. Elini kolunu sıvamış, her işe girmiştir. Hizmetçi tutulamaz mıydı onun yöneticilik yaptığı, hocalık yaptığı Kur'an kursunda, kestane pazarında? Yapılırdı. Parayla hizmetçi tutulur ve temizlik yaptırılırdı. Ama o bu millete bir şey öğretmek için gelmişti. Bizzat teşebbüs etmek. Problemleri bizzat çözmeye teşebbüs etmek. Mesele bu. Ben kendisinden dinlemişim. Diyor ki ortada bir iş varsa, yapılacak bir iş varsa, benim aklıma katiyen gelmiyor ki bunun sorumlusu kim, neden yapmıyorlar diye. İşi görünce o işin benim olduğunu biliyorum ben. Başkası hiç aklıma gelmiyor. Sağa sola bakıp da adam aramak aklıma gelmiyor. Ben doğrudan teşebbüs ederim diyor. Ve bunu her olduğu, bulunduğu yerde yapmıştır ve örnek olmuştur. Yapabileceğini yapınca Allah ona bu defa takviye gönderiyor. Yapamayacağı kısmını yapmakta yardımcı olacak insanlar gönderiyor. İşte nedendir ki biz şikayet ederdik eskiden? Bilmezdik. Oturur şikayet ederiz. Yapılmayan her işten, sakat olan her işten, her arızalı şeyden, hayatta arızalarla dolu, problemlerle dolu. Ondan sonra da bağışlayın koca karı gibi oturup ağlayan bir sürü insan. Ama düzeltmeye teşebbüs eden kimse yok. Aklın yolu iradeyi ortaya koyup teşebbüs etmek. İşte üstadımızın dediği bu. Yapılabilecek işte acze sığınmayın, acze yapışmayın. Bir cami tuvaleti, bir çeşme yapılamayacak işler midir bunlar? Yapılacak iştir, yapılır. Teşebbüs edin öyleyse. Birinde bayağı oldukça yüksek masraflı bir şey istişare edilirken o muhterem büyüğümüz demişti ki bu iş sizce yapılsın mı, yapılmalı mıdır, ihtiyaç var mı? Biz eski mantıkla, eski mantığımızla şöyle dedik. Her birimiz bir laf ettik o zaman yanında bulunan arkadaşlar. Efendim iyi olur tabii ama tabii biz o parayı nereden bulalım ki? Yani yapamayız. O kadar insan nereden bulalım ki? Yetişmiş insanımız yok ki öyle bir güzel bir mesela okul yapalım veya bir güzel bir kurum, bir müessese kuralım. Milletimize hizmet edelim. Yetişmiş insanımız yok. Bilmeyiz ki biz o işleri filan gibi. Efendim o esnada birden müdahale etti. Ben size yetişmiş adamınız var mı dedim mi? Böyle bir soru sordum mu? Ben size böyle bir işi yapacak kadar para bulabilir misiniz dedim mi? Böyle bir soru sordum mu? Ben size sadece böyle bir iş yapmak, böyle bir güzel müessese yapmak faydalı mıdır? Memleket için iyi midir dedim. O zaman biz biraz daha aklı başında düşünmek zorunda kaldık. İkaz edildik çünkü. Ve net bir cevap verdik. Doğru, böyle bir şey yapmak lazım. Güzel olur dedik. O zaman aldığımız cevap işte harika bir söz. O zaman hadi gidin çaresine bakın dedi. Para mı lazım? İnsan mı lazım? Bir şeye olması lazımsa kararını verin. Verdikten sonra da nasıl çözülecek ona bakın. Gidin onu temin etmeye bakın. İşte bitti. Koca bir millet hakikaten birçok değerli insanlarıyla, birçok değerleriyle, genç nüfusuyla bilmem nesiyle biz şu ülkede aciz ifade ediyorduk. Batı her şeyi başarır, yapar. Biz yapamayız gibi. Ama işte böyle bize dinimizle beraber efendim akıl da öğreten insanlar. Bunlar bize teşebbüs etmenin şeyini, değerini, güzelliğini gösterdiler. Bizzat teşebbüs ederek. Şimdi birkaç şey daha söyleyeceğim bu üstadın sözü üzerine. Yapılması gereken işte acize müracaat etmeyin dedi. Ama yapılması gereken işin boyutu nedir desen, yapamayacağımız işin boyutu nedir desen, işte bu ayrım önemli. Şimdi bana göre yapabileceğim iş şu. Diyelim ki ben bir iyilik yapacağım. Ne yapabilirim? cebimde 10 milyon para var. Bunu bir muhtaç insana veririm. Harçlık yapar, bir ihtiyacını karşılar. Yapabileceğim bu. Yapamayacağım nedir? Valla 1 milyar para istese benim o kadar maaşım yok. Ben veremem herhalde. Benim için muhal olan o gibi. İşte burada bağışlayın, kedinin seyirttiği samanlığa kadar demişler eskiler. Kedinin seyirttiği kadar bir şey bu 10 milyon çıkarıp ortaya koymak. Yapabileceğim işleri 10 milyonla sınırlamak. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği, yapabileceğiniz işte acize sığınmayın, yapamayacağınız işi de boşuna avahtüh etmeyin dediği bu değil. Sınırı bir genişletelim bakalım. 10 milyon hazır cebinde var olan senin. Ama biraz çabalarsan belki 100 lira çıkarırsın. 100 milyon çıkarırsın. Belki bir gayret daha yaparsan, başkalarını da işe katarsan 1 milyar çıkarırsın. Niye böyle düşünmüyorsun? İşte işin başka yönleri var. Biz eskiden bu milletin insanları olarak şu hizmetleri, güzel hizmetleri bilmeden önce elimizin ucuyla tuttuğumuz bir işi hemen olmayınca olmuyor derdik. Yani yapmaya çalıştık olmuyor filan. Dertlenmek, bir meseleyi ciddi dert etmek ne demektir? Himmetin âli olması ne demektir? Olması gereken işi mutlaka oldurmak ne demektir? Hatta yine o mübarek muhterem zatın ifadesiyle tersine akan nehirleri çevirip doğrusuna akıtmak ne demektir? Bunları bilmezdik. Maddi manevi bütün varlığıyla bir işe yüklenmek nedir bilmezdik. Bir işe kilitlenmek, o iş olmayınca sancılar içinde kalmak ve geceleri uykuları kaçırmak, çıldırmak, mide kanaması geçirmek nedir bilmezdik. Yani olmayan işin ve olan işin, olması gereken işin sınırlarını bilmezdik. 24 saat çalışmak nedir bilmezdik. Evin yolunu unutmak nedir bilmezdik. Bir hafta hiç uyumamak nedir bilmezdik. Yani biz zannediyorduk ki cumartesi günleri öğleden sonra nasıl olsa tatil, bir iki saatini vakıf işlerine ayırırsan işte o vakfın işleri yürür. O kadardır yani. Efendim öbür tarafta bir Kur'an kursu var veya bir okul, mektep var. İşte oraya bir tane tuğla taş koyarsan bu iş yürür mü yürümez mi neyse yani. Bu kadarcık bir hayrın olursa yeter biter zannediyorduk. Ahu efgan ederek herkesi uyandırmak, herkesi aynı hedefe motive etmek nedir bilmezdik. 10 akılla düşünmek, 20 elle çalışmak nedir bilmezdik. İstişareyi her Müslüman gibi ayet hadis okuyarak konuşabiliriz, laf edebiliriz istişare hakkında. Ama onun nasıl bir şey olduğunu bilmez, istişare etmezdik. İş bölümü hakkında belki fikrimiz vardı ama yük paylaşmak nedir bilmezdik. Neresinden tutacağımızı, neresinden başlayacağımızı bilmezdik. Böyle olunca da büyük zatların söyledikleri sözleri söz olarak anlamaya çalışıyoruz sadece. Bir hayat prensibi olarak anlayamıyoruz bile. Yani üstad, acze düşmeyin yapılabilecek işlerde, yapılamayacak işlerde de avahtuh etmeyin dediği sözü biz bir uygulama alanı olarak görmüyoruz ki. Bir ders, bir sohbet konusu. O sohbeti de Allah'a şükür oturduk, yaptık, okuduk. Birkaç fikir söyledik, geldi geçti. Allah'a şükür bu akşam iyi bir ders yaptık oluyordu. Böyleydik. 3 kuruş verince Uhud Dağı kadar altın verdik zannederdik. 1-2 cümle söyleyince kendimizi bülbül olduğumuzu, halkın da hemen anlayıp irşad olduğunu zannederdik. 5-10 kişi toplayınca kendimizi mürşid-i kamil, kutbul aktab zannederdik. Bir gün öğleden sonra vaktini ayırınca ya parasını isterdik ya da saygı göstermek isterdik. Bilmezdik. Kur'an-ı Kerim'de em hasibtum en tedhulul cennete diyen ayeti okurduk. yani şu şu imtihanlara tabi tutulmadan siz cennete kolayca girivereceğinizi mi zannediyorsunuz diye olan ayeti bilirdik de bu ayetin neden nazil olduğunu, bizim için nazil olduğunu, bizim bu yanlış zanlarımızı tahsiye için geldiğini bilemezdik. İşte Rabbimize çok şükür, gerek Üstad Bediüzzaman gibi, gerek onun yolunda yürüyen nice kametler gibi bize yol gösterenlere çok şey borçluyuz. Çok minnettarız. Bizi acize yapıştığımız yerden, kene gibi bize yapışan acizden, öldürücü kene var. Şimdilerde de bir öyle bir şey çıktı. Esas öldürücü kene bu acizdi. Aciz. Yapışmış kene gibi kurtulamıyoruz. Zehirliyor bizi. O işi yapamayız, bu işi yapamayız. Öyle gidiyoruz. Onlar bizi bunlardan kurtardılar. Yol yordam öğrettiler. Para vermeyi de öğrettiler. İşe sahip çıkmayı da öğrettiler. Dertlenmeyi de öğrettiler. Ve Allah'ın lütfuyla güzel şeyler ortaya çıktıkça bundan herkes memnun oldu, herkes sevindi. Ve artık bu güzel bir iş ortaya koyabilmek bir yol oldu, bir çığır oldu. Mübarek olsun gelen yeni nesle. Onlar yürüyecekleri yolları biliyorlar. İş başarmayı, teşebbüsü, sonuç almayı Allah'ın lütfuyla, keremiyle, hizmet etmeyi, karşılıksız çalışmayı, hasbi olmayı, fedakar olmayı, hepsini bunlar gördüler, örneklerini gördüler, öğrendiler. O yolda yürüyorlar. Artık Allah onlara selamet versin.